محمد صلى الله عليه وسلم كريم ما بعد کامیابی والا مضمون بیان والا تھا. کامیابی کیا ہے وہ ڈیفائن میں بھی جانے پھر جو ہے تو اس کے حاصل کرنے کا طریقہ جو ہے تو دنیا کے فلاسفروں کا کیا طرز ہے اس میں اور انبیاء علیہ السلام کا کیا طرز ہے اس پر بات ہو رہی تھی. اسی بات کو مکمل کرنے آئے کہ آپ سے ضروری باتیں دوبارہ مکمل کر کے پھر آ جائے ہیں. یہی بات ہو رہی تھی کہ اہل دنیا کا اہل دنیا کے نزدیک کامیابی اشیاء مادی اشیاء وصول کا طریقہ مادی اشیاء کی مال مال جو ہے وہ جیسے بھی حاصل ہو جائے ظلم سے جھوٹ سے فریب سے قتل رازگری سے اس طریقے سے مار دیتے ہیں. جیسا کہ لینن نے کہا ہوا ہے کہ اپنے مقصد کا حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے قتل کرنا پڑے ظلم بھی کرنا پڑے اس کو کر کے اپنے مطلب کا حاصل کیا جائے. یہ بات فلسفے کی بنیاد ہی یہ ہے کہ کامیابی مادی اشیاء ہے مادی اشیاء کا حاصل ہونا مال سے اور مال ہر طریقے سے حاصل کیا جائے ہاں وہ ظلم سے ہو جھوٹ سے ہو فریب سے ہو جس طریقے سے بھی ہو بس مال حاصل کیا. اور ہمارے یہاں کی کامیابی ہے وہ تو اللہ پاک دیتا ہے کامیابی مال نہیں کہتا ہے اور عہدہ کرسیاں جائیدادیں کامیابی نہیں کامیابی اللہ پاک کہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضابطہ بنا کر وہ طریقہ کار انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ہمارے حوالے کیا. کوئی سب سے پہلی بات یہ کہ انسان میں نے تو ضرور دنیا میں بھیجا ہے کہ تو اپنے آپ کو بنائے یا حق تقاتی ہی ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا اتق اللہ حق تقاتی ہی ولا تموتن الا وانتم مسلمون اے ایمان والو تم ڈرو اللہ سے جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے اور نمبر ہو اگر کامل مسلمان ہو کر. تو سب سے پہلی بات جس کو سامنے رکھ کر میں نے چلنا ہے وہ ہے میرے اعمال کا درست ہونا میرے عقائد کا درست ہونا میرے اعمال کا درست ہونا. کہ اعمال کے درست ہونے میں اگر اموال ضائع ہوتے ہیں اشیاء ضائع ہوتی ہیں تو کوئی پرواہ کی بات نہیں لیکن اعمال ضائع کر کے اگر اشیاء اور اعمال ملتے ہیں یہی تو تباہی ہے اور یہی پہلے کفر کے اہل باطل کا اور ہمارا فرق ہے کہ ہمارے یہاں اعمال ہیں ان کے یہاں اعمال ہیں. ہم کہتے ہیں اعمال کا اصول ہے وہ کہتے ہیں مال کا اصول ہے اور مال کا اصول جس طریقے سے مل جائے ظلم سے ہو جائے جھوٹ فریب دھوکے سے ہو جائے بس ہے. کتنی دوائیاں جو یورپ میں بین ہو جاتی ہیں اور وہ چار چار پانچ پانچ سال آپ کے ملک میں چل رہی ہوتی ہیں ہاں جی ہم کو کاغذ بنی ہوئی اس کو ضائع نہیں کرنا نکالنا ہے کوئی ساتھ ہم نے آپ کے پاس چار پانچ سال بعد اور پوائنٹ پہنچانی ہے. مختصر واقعہ آپ کو سناؤں میں بالو بات میری تھی کہ ایک دوائی تھی پیر کے کیڑوں کو یومسان یومسان دوائی بین کیوں کو جوڑوں میں تکلیف کرتی سائڈ بٹ تو اس کا جو کہ خطرناک تھا بین ہو گئی بین ہو گئی اب چل رہی ہے یہاں پر ہمارے ایک بڑے سردار یہاں کیٹ جنرل سردار میں میڈیکل افسر تھا تو وہ آیا سکھا ڈاکٹر صاحب میں تو عجیب بات دیکھی ہے ایک نامہ ایک پیڑا ہے پیٹ کا. ایک نامہ تو بہت زیادہ ہے صدر میں, اتنے کیس آتے ہیں اور ہمارا ٹیکنیشین ریکارڈ کرتا ہے ایک نامہ کے کیس, اور جو انسان پیسے وہ چل رہی ہے دیکھ لیں ہم. تو میں نے کل اپنے ٹیکنیشین کو کہنا کہ مائکروسکوپ میں جو انسان کے ایڈز آپ کو دکھائے, اسے کہیں کو آپ کو دکھائے تاکہ آپ خود دیکھ کر فیصلہ کریں کہ یہ ایچ نانا ہے کہ نہیں ہے. تو دوسرے بس اگر اجازت میں ٹیکنیشین کو کہا کہ آج ساری سلائڈز ہیں وہ مائکروسکوپ پہ آپ مجھے دکھائیں گے. بس پورا دن گزرا کیس کی رپورٹ مانگ لو اس نے کہا کہ عجیب بات ہو گئی, اس نے کہا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہے. میں نے کہا برخودار یہ دوائی بہن ہو گئی ہے اور تھوک کے ساتھ یہاں بھیجی ہوئی ہے, اس ٹیکنیشین کو پیسے دیے ہوئے ہیں کہ تو رپورٹ کر تاکہ یہ دوائی لکھی جائے اور بکے اور باقی آگے مرتا ہے. آگے تو انسان تو نہیں, آگے تو بکریاں بیٹھ بکریاں ہیں. اس لیے یہود جب نے پروٹوکال لکھا ہوئے کتاب ان کی جو ہے کہ انسان دو قسم کے ہیں, ایک انسان ایک گوئن, جیوز یہ انسان ہیں باقی سارے گوئن. گوئن اگر کھڑے میں گرا ہوا ملے تو اس کی کیا خدمت کی جائے؟ یہودی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کھڑے میں گرا ہوا گوئن ملے تو اس کی یہ خدمت کی جائے تو اس پر مٹی ڈالی جائے, مٹی ڈال کر اس کو قبر کیا جائے. نہیں میں اپنے ذریعے کہہ رہا ہوں, یہ کتاب سے لکھی بات کہہ رہا ہوں. تو یہ ان کا اصول ہے کہ کامیابی اشیاء میں اشیاء مال سے حاصل ہوتی ہے, مال کو حاصل کرو ہر طریقے سے حاصل کرو. جبکہ میرے ہاں یہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے جو تقدیر اور جو پیغام ملا ہوا ہے تو اس میں یہ ہے کہ پہلے اپنی اصلاح ہے, اپنے کو بنانا ہے, اپنے کو درست کرنا ہے, اپنا ایمان, اپنی سچائی, اپنی ہمدردی, خیرخائی, خدمت خالق, لوگوں کی محبت, ہمدردی, اس بات کو میں لے کر آگے چل رہا ہوں, برت رہا ہوں, نہیں برت رہا ہوں. اور مال کمانے کے اصول حلال طریقے سے, اس کو میں کما رہا ہوں کہ نہیں کما رہا ہوں. اگر حلال طریقے سے مل رہا ہے تو اللہ کی نعمت ہے, اور نہیں مل رہا ہے تو میری پرورش بالکل مال کے ساتھ متعلق نہیں ہے, میرے پالنے والا اللہ ہے. مال کو کمانے اصول سے, خرچ کرنے اصول سے. پانچ سوال کے پہلے سوال ہیں کہ ان سوالوں کا جواب دیے بغیر مروز قیامت آدمی کے قدم آگے نہیں اٹھ سکیں گے. اس میں سے سوال یہ کہ مال کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا, کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں کمایا ہے کہ نہیں کمایا. میں آپ کو سچ بتاؤں, دکان پر بیٹھ کر سچ بول کر ٹھیک توڑ کر انصاف کر کے ملاوٹ اپنے آپ کو بچا کر دھوکہ چھوڑ کر کمائی کرنا یہ بہت مشکل ہے. لیکن اس کمائی ہوئے پیسوں کو لے کر حج پر جانا, عمرے پر جانا یہ بہت آسان ہے. اس لیے تیسری میں کہ آج جو آدمی بددیانت ہوگا, جھوٹا ہے, بددیانت ہے, چوری بھکاری والا ہے, اس سے پیسے کما رہا ہے, اس کا فرض, واجب, سنت اور عمل بھی خدا کے پاس قبول نہیں ہے, کیونکہ اس کے ایمان میں فرق ہے. جب ایمان کا فرق ہو تو اس گھڑیے ایمان کے ساتھ, ناقص ایمان کے ساتھ پھر کیے ہوئے اعمال قبول نہیں ہوتے. ہمارے آج کا کام کا بننا تھا ساتھیوں کا, تو ایک ساتھی نے کہا کہ ہم تو آدمی ہیں والدہ صاحب میں شامل ہو جائیں. میں نے کہا بالکل شامل ہو جائیں, مریض تھا ہمارا تسلی کے بارے میں, ابھی ہم اپنی بہنوئی کو بھی شامل کر لیں. میں نے کہا بجلی اس کی کنڈے کی ہے کہ میٹر کی ہے؟ کہ بجلی تو کنڈے کی ہے. میں نے کہا پھر اس سے کہیں کہ یہ حج کے لیے نہ جائے, حج کے لیے نہ جائے. پہلے اپنا بزنس کے پیچھے لاکھ دو لاکھ ڈھائی لاکھ بنتا ہے پیسے وہ ادا کر لے بجلی کے, اس کے پاس میں پیسے بچتا تو دہشت چلا جائے, نہیں بچتا تو اس پر حج فرض ہی نہیں. قاضی صاحب سامنے بیٹھا ہے کہ ہمارے رشتے داروں میں سمرہ پر گئے لوگ, میں بڑی خوشی ہوئی, میں تو مبارکباد کے لیے گیا. مبارکباد جی نے کہ آپ کو عمرہ ہوا ہے, بڑی خوشی ہوئی ہے. امام صاحب نے کہا بہت اچھے لوگ ہیں جی, عمرہ کر کے آئے. قاضی صاحب عمرہ کر کے آئے, 20,000 روپئے تو مسجد کے لیے مجھے دے دیے. کہ گھر پر چلے گئے, بجلی چوری, عمرہ کی پکنک منا کر آ گئے, شہرت کے لیے مسجد میں 20,000 روپئے دے دیے تاکہ نام ہو جائے, اور باقی جو عمل ہے وہ آدمی چور ہے. عمل کے لحاظ سے آدمی چور ہے اور مسجد کو 20,000 روپئے دے رہا. اور امام صاحب بالکل یہ سمجھا رہا کہ یہ 20,000 روپئے مسجد کو نہ دو, یا آپ کے ذمے جو چوری کا وہ آئی ہے بھی اس کا بل دو تاکہ آپ کی آمد خراب نہ ہو. اسے کیا 20,000 روپئے چاہیے تھے بل کے. اس لیے ہمارے یہاں تو کامیابی کا سب سے پہلا قدم جو ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته, اللہ کا ڈر سے پیدا کرنا, دل میں جیسے کہ ڈر پیدا کرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, مرنے سے پہلے پورا کامل مسلمان بن کر مرنا ہے. ایک بزرگ کے میں کرائے کے مکان میں رہ رہا تھا, میں نے خط لکھا تو زمانے قلم والا خط ہوتا تھا, دو ہاتھ سے صحیح لے کر لکھتے تھے, کافی دیر تک وہ خوش نہیں ہوتا تھا. کہتے ہیں میرا خیال ہوا کہ دیوار سے داخن کے ذریعے مٹی کھرچ کر اس پر ڈالوں, پھر خیال آئے کرائے کا مکان ہے, پھر سوچا کہ ناخن کے برابر مٹی ہے, اس کا کیا نقصان, نقصان ہے نہیں, کھرچ کر ڈال دوں. رات کو خواب دیکھا کہ مجھ سے کوئی کہہ رہا ہے بروز قیامت یہ ناخن کے برابر جو کھل کر نے مٹی ڈالی ہے اس کا پھر جواب دینا ہوگا خدا کے نام. پہلے میں جگا, بڑا استغفار کیا کہ بہت بڑی خطا ہوئی. تو میرے بھائی یہاں تک احتیاط ہے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کا کاروبار تھا, امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار تھا اپنے کارخانے سے کپڑے کے, اور ساری رات عشاء کے وضو سے عبادت کرتے ہوئے صبح نماز پڑھ کر نکلتے تھے مسجد سے, اور دن میں پڑھاتے تھے شاگردوں کو, اور تحقیقی کام کرتے تھے پھر انفیا کا, اور 2 گھنٹے سوتے تھے دن میں. اپنے کپڑے کی زیادہ دکان تھی, اس پر سن کر جا رہے تھے, بیٹے سے کہا دیکھیں بیٹا یہ تھان جو ہے اس میں سوراخ ہو گیا ہے, یہ جب بیٹھو گے تو آدمی کو دکھاؤ گے کہ یہ تھان جو ہے اس میں جو سوراخ ہے, اس سوراخ کی وجہ سے اتنی قیمت کم پر ہم اسے دے رہے ہیں, اس کا سودا ایسے کرنا. یہ خود چلے گئے, واپس آئے بیٹا اس بات کو بھول گیا اور پوری قیمت پر وہ تھان اس نے بیچ دیا. اس دن کی ساری آمدنی, یہ نہیں تو تھان اگر تھان 2,000 روپئے کہتا تو وہ 2,000 روپئے میں نکال کر دے دوں, یا چلو 2,000 روپئے کا تھان تھا تو اس میں خطا 200 روپئے کی آئی تھی, 200 روپئے میں صدقہ کر دوں, نہیں, اس دن کی ساری کمائی صدقہ کی, کہ اس کمائی میں دھوکے کا عنصر شامل ہو گیا. سارے دن کی کمائی کو صدقہ کیا کہ یہ تو یہاں پر کوئی پیسے کمانے کے لیے تو تھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں, خدمت خلق کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, اور کمائی میں اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, کہ اپنی چیزوں کی اچھائیاں نہیں بتائیں گے اور برائیاں نہیں بتائیں گے. پھر قیمت بتا کے کسی نے خرید لیا تو ایسی بات ہے, نہ خریدا تھا مرضی ہے اس کی. وہ لہذا کامیابی جو ہے وہ من امر صالح من ذکر منسا وہ مومن فرجہ حیاتن طیبہ، مرد و عورتوں میں سے جس نے بھی نیک اعمال کیے اور ایمان جس کا دوست ہو تو ہم ان کو ضرور ضرور پاکیزہ زندگی دے کر چھوڑیں گے، ان کے لیے پاکیزہ زندگی آخرت کے علاوہ برزخ اور دنیا کی ہے کہ دنیا میں بھی یہ آسودہ ہوں گے اور دنیا میں بھی یہ باقی لوگوں سے ایسے حال میں ہوں گے اگر ان کے پاس ایمان اور اعمال صالح کی شرط ہوگی. اس وقت پوری کتاب ہے حضرت مولانا شبیر ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جزاء الاعمال، جزاء الاعمال کو پڑھیں تو اعمال کے اثرات دنیا اعمال کی دنیاوی برکات، وہ کتاب لکھی اس موضوع پر. انہوں نے کہا میں نے سوچا کہ دو سمجھ رہے ہیں کہ نیک اعمال پر آخرت ملے گی، باقی دنیا تو مال سے ہی ملے گی اور دنیا کی چیزوں حاصل ہونے سے ہی ملے گی. کہتے ہیں یہ کتاب خاص طور سے میں نے اس بات پر لکھی ہے کہ جب اعمال درست ہوں تو دنیا میں کتنی برکتیں حاصل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے میرے بھائی سب سے اس کا پہلے اس بات کو دیکھ کہ میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، میرے اعمال میں خطا غلطی تو نہیں ہو رہی ہے کہیں، اگر خطا غلطی ہو رہی ہے تو میں کیسے درست کروں گا؟ کیا دوست کو درست کیا جو ہے بطور مسلمان میری گاڑی جو ہے وہ آگے چلنے والی نہیں ہے، کفار کی گاڑی چل پڑے گی. میرے پاس ہم لوگ اپنے مسائل کے لیے آتے ہیں اور بعض یہ مالی مشکلات میں گھرے ہوئے بہت لوگ آتے ہیں، تو عموماً میں دیکھتا ہوں جن لوگوں نے سودی قرضہ لے کر کام شروع کیا ہوتا ہے اور نمازی بھی ہوں تو بہت مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں جاؤ تو سودی قرضہ لیا آپ نے؟ ہاں کسی نے لیا ہے، کیا کریں وہ انویسٹمنٹ کرنی تھی تو لے لی. میں نے کہا اب آپ کی کامیابی کا ایک راستہ ہو سکتا ہے کہ آپ نماز پڑھنا چھوڑ دیں، اگر آپ نماز پڑھنا چھوڑ دیں پھر یہ سود آپ کا چلے گا، کیونکہ تاریخ سلاد جو ہے جس نے نماز چھوڑی ہوئی ہے اس کے حالات کافر جیسے ہوتے ہیں اور کہاں پر سود چلتا ہے کہ اگر آپ نماز چھوڑ دیں تو آپ کا سود چلے گا، سود کے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور آپ کہتے ہیں میں نمازی بھی ہوں اور میں سود پہ پیسہ بھی ہوا میں کاروبار کر کے، یہ نہیں ہوگا. ذرا جلدی سے جان چھوڑا ایک ڈاکٹر صاحب آ جاؤں گا، میرے بچوں کو اغوا کر رہے ہیں، مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں اور اغوا کار جو میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ایسے میں نے پوچھا، میں نے کہا آپ نے سوچی کروا تو نہیں جائے؟ انہوں نے کہا یہ بینک سے 1 کروڑ روپئے لے ہوئے ہیں. وہ آپ کو بچ پکڑ میں کہ اللہ پاک نے فاضل بحمد میں اللہ اس کے خلاف اللہ پاک کا اعلان جنگ ہے جو سود کرتا ہے. ارے بھائی جلدی کرو پیسے واپس کرو. اسے جا کر اپنا ایک پلانٹ بیچا اسلام آباد میں بڑے قیمتی پلانٹ بیٹھ کر پیسے ادا کر کے آئے. چند دن کے بعد کہاں ہو جتنی تھریٹس مجھے آ رہی تھی وہ ساری بات ایسی ہی ہوئی، لوگ مجھے بھول بھال کے بس کوئی میرا پوچھتا ہی نہیں ہے، آرام سے آ جا رہا ہوں. میں نے کہا آپ تو خاص ہوں کہ حلم میں اللہ نہ تھے، آپ اللہ کے خلاف اللہ جن میں آئے ہوئے تھے، اس لیے جو ہے تو آپ اور مصیبت تھی. جب اللہ جن کی تفریح آپ نے چھوڑی تو اللہ نے خیر خرید کر دی، اللہ پاک عمل کی تفریح کے طور پر.